złotych. Taniej o 350 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 1499 zł. Dostępny też w 50 latach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to niedziela, 5 dzień listopada, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa kolejny dzień poszukiwań Grzegorza Borysa. Żandarmeria wojskowa i policja przeczesują teren o powierzchni 2 hektarów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że ewakuacja Polaków ze Strefy Gazy została wstrzymana. Obecnie nie ma możliwości, by cudzoziemcy opuścili ten rejon. Toskania zmaga się ze skutkami orkanu Kiran. Region został praktycznie zalany. Sytuację śledzi nasz włoski korespondent. Trwa 16 dzień poszukiwań Grzegorza Borysa. Żandarmeria wojskowa i policja przeczesują teren o powierzchni 2 hektarów, który obejmuje rejon zbiornika wodnego Lepusz w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Śledczy zakładają, że podejrzany o zabójstwo syna może się tam znajdować. Nie wykluczają, że mężczyzna nie żyje. Policjanci analizują też zapisy z kamer monitoringu, mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. To jest bardzo dużo zapisów z kamer monitoringów. One jeszcze nie wszystkie zostały przejrzane. To jest 15 terabajtów do obejrzenia. Policjanci przeglądają ten monitoring na bieżąco. Na tę chwilę nic nie wskazuje, żeby Grzegorz Borys opuścił teren leśny, ale nie wykluczamy oczywiście pozostałych hipotez. Dlatego w tym zakresie prowadzona jest inna forma poszukiwań. Jest ona niejawna, dlatego nie wskazujemy, jak, w jaki sposób ona wygląda. Do poszukiwań w terenie policjanci wykorzystują specjalistyczny sprzęt, m.in. mobilne centrum poszukiwań wyposażone w aparaturę do przeszukiwania terenu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że w związku z informacją od Izraela i Egiptu o czasowym wstrzymaniu ewakuacji cudzoziemców ze Strefy Gazy, opuszczenie jej przez Polaków jest obecnie niemożliwe. MSZ podkreśla, że każdy dzień pobytu naszych obywateli w Strefie Gazy naraża ich na ryzyko utraty życia i przynosi cierpienie, zwłaszcza dzieciom. W komunikacie czytamy też, że żadne okoliczności nie usprawiedliwiają braku możliwości opuszczenia Gazy przez Polaków, mimo że polskie władze czekają na ich przyjęcie po stronie egipskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina też, że od momentu wybuchu wojny Izraela z Hamasem jest w stałym kontakcie z egipskimi i izraelskimi władzami, by umożliwić Polakom szybką i bezpieczną ewakuację. Sytuacja pogodowa we Włoszech wciąż jest poważna. Wskutek gwałtownych opadów i wichur w Toskanii zginęło 7 osób, a jedną uważa się za zaginioną. Trwa akcja ratunkowa i ewakuacja zagrożonych mieszkańców, a więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. Ofiary śmiertelne to w większości starsi ludzie, których powódź zaskoczyła na parterze własnych mieszkań i domów. Jak się szacuje, do 15 tysięcy mieszkańców, głównie w okolicy Prato, można dotrzeć wyłącznie amfibiami i helikopterami. Trwa ewakuacja 1200 osób starszych i niepełnosprawnych. W efekcie wichur i powodzi dach nad głową straciło ponad 300 osób. Jednak sytuacja powoli ulega poprawie. Wczoraj 40 tysięcy osób pozbawionych było energii elektrycznej, dziś jest ich niecałe 6 tysięcy. Od wczoraj w Toskanii Straż Pożarna przeprowadziła 3000 interwencji. Straty szacuje się na co najmniej 300 milionów euro. W regionie zniszczone zostały niemal wszystkie nadmorskie kąpieliska. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na Stadionie Narodowym trwają otwarte Mistrzostwa Polski w biegu na 5 kilometrów. Niepodległa piątka. Startują w nich dorośli, dzieci i młodzież. Zawody stanowią formę świętowania rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 3, 2, 1 i ruszyli. Druga seria niepodległej piątki. Dlaczego biegacie? Dla przyjemności, nie da się bez biegania. Biegam już ze 30 lat i cały czas mam z tego zabawę. Cieszy to, że z roku na rok mamy coraz więcej zawodników, coraz więcej osób startuje w każdej serii. No, myślę, że tutaj aspekt patriotyczny jest jednym z kilku aspektów, które przyciągają właśnie na to wydarzenie, na niepodległą piątkę na PG Narodowym. Zwyciężyłem w swojej własnej kategorii chyba, jednoosobowej. Był pan pierwszy, a za panem było dużo, dużo wolnego miejsca. No, taki zbieg okoliczności. Czasami się udaje. Ogromność cechuje mistrza. Tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, który przebiegł najcięższe maratony na świecie i w ogóle. Marcin Asłanowicz jest mi bardzo miło. Gratuluję ci, mistrzu. Brawo, brawo. Brawo, brawo. Brawo, brawo. A już o 16 nastąpi dekoracja i podsumowanie wydarzenia. To był serwis Trójki.

Dziś jest rocznica urodzin Walta Disneya. W związku z tym 5 listopada to jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek i to właśnie o bajkach dziś w Trójce Cafe z Państwem rozmawiamy. Przede wszystkim o tych niezapomnianych postaciach z bajek. Ale jest prośba i pytanie od słuchaczy. Przede wszystkim chciałam spytać o takie bajki, może ktoś je będzie pamiętał, to były moje ulubione, bajki japońskie. Zaczynały się od takiej piosenki, szła nocą bajka przez pola i się przez zaklęty las. Jakoś tak. Co to były za bajki, jak one się nazywały, czy ktoś to pamięta? Nie pamiętam tytułu, ale za popisy wokalne absolutnie brawa. No chyba, że Państwo pamiętają. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek Państwa ulubione postaci z bajek. W latach 70. była taka popularna seria Dobranoc dla dorosłych, którym narratorem był pan Jan Kobuszewski. I ja to mówię z całą odpowiedzialnością. Moim zdaniem dzisiejsi aktorzy, kabareciarze to mogą panu Jankowi buty czyścić. I tak sobie pomyślałem, że w związku z tym może teraz bajka dla starszaków, no bo pewnie kojarzą państwo ten film Wiedźmin zrealizowany z Michałem Żebrowskim w głównej roli. Grzegorz Ciechowski napisał tekst i skomponował piosenkę właśnie do tego filmu Nie pokonasz miłości, wykonywaną przez Roberta Gawlińskiego. Nie wołaj o pomoc, nie nadejdzie. Nie próbuj się bronić, szkoda sił. To nieposkromiony, to rydwa zdukony, co pędzi jacy. Ty pędzisz w nim i choćbyś uciekał, to ją gonisz. I choćbyś się skrywał, szukasz jej. I choćbyś udawał, żeś ślepy na nagość i głuchy na szept, nie ugniesz jej. Nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości, nie zwyciężysz jej w sobie, to wiedz, nie pokonasz miłości, nie zwyciężysz jej, odłożysz wszelką broń, gdy ujrzysz ją. Ze skały, choć wszystko widziały oczy twe, gdy ujrzysz ją całą, to nagle popadniesz w nieśmiałość i wiedz, dosięgnie cię. Trójka Kafe. Rozmawiamy o najlepszych, najwspanialszych, najbardziej pamiętnych postaciach z bajek. Wszystko to z okazji rocznicy urodzin Walta Disneya. Nie wiem, czy państwo znają tę historię. W 1938 roku Akademia Filmowa uhonorowała go Oscarem normalnej wielkości i 7 miniaturowymi statuetkami za animację Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków. W 1938 roku. Państwa ulubione postaci z bajek to? Zapadła w pamięć postać Borsuka z bajki O czym szumią wierzby. Jest to bajka taka, może niedobrze ją pamiętam, wiele ludzi o niej nie pamięta, ale jakoś tak mi zapadła pozytywnie w pamięć. Dla mnie to jednak zając. Ja ciebie jak pokażę, a szczególnie taki odcinek, jak wilk gonił zająca na takim małym rowerku. Państwa ulubione postaci z bajek 2-2 i 7 trójek. Pomyślałem sobie, że ta audycja nie byłaby pełną, gdyby nie pojawiła się ta piosenka. Właśnie mija 12.30, tu Trójka Cafe. Dziś w Trójce Cafe mam nadzieję, że Państwo dobrze się bawią. Taka trochę podróż sentymentalna, bo pytam Państwa o postaci z bajek, ale mam nadzieję, że nie jest to dziecinada. Wszystko dlatego, że dziś mamy rocznicę urodzin Walta Disneya. A jeszcze kilka ciekawostek a propos tej fantastycznej postaci. Myszka Miki miała na początku nazywać się Mortimer, ale żona animatora przekonała go, aby jednak zmienił imię tej postaci. W większości przygód Mikiemu, bo jest to chłopiec, towarzyszy mu pies Pluto, ma dziewczynę Mini. Najlepszym przyjacielem Mikiego jest kaczor Donald. W komiksach rzadko się spotykają pies Goofy i koń Horacy. I jeszcze jedna ciekawostka. Czy wiedzą Państwo, że Król Lew był pierwszą oryginalną produkcją Disneya? Wcześniej filmy opierały się na adaptacjach mniej lub bardziej znanych powieści i bajek. Walt Disney powiedział kiedyś: jeśli potrafisz o czymś marzyć, znaczy, że potrafisz także tego dokonać. 2-2 i 7 trójek. Państwa ulubione postaci z bajek to? Taką najśmieszniejszą dla mnie bajką to była czeska Taflik i Spagetka. Jeden pies był biały, drugi czarny i zawsze im taka wrona przeszkadzała. Oczywiście jeszcze Makowa Panienka i opowieści z mchu i paproci, czyli Żwirek i Muchomorek. A jeśli chodzi o polskie, no to Reksio. Trójka Cafe, dziś rocznica urodzin Walta Disneya, więc Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Już o tym mówiłem, o historii myszki Miki, a zwrócili Państwo uwagę, że Miki ma tylko 4 palce. Według ilustratorów standardowe 5 wyglądałoby dziwnie, dlatego stworzyli tylko 4. Dzięki temu oszczędzili animatorom tysiące godzin pracy i miliony dolarów, jakie trzeba byłoby poświęcić na animację dodatkowego palca myszki Miki. Jeszcze jedna ciekawostka, którą udało mi się znaleźć. Postaci Sępów z Księgi Dżungli były ponoć wzorowane na zespole The Beatles. Znana czwórka z Liverpoolu miała ponoć nawet podkładać głosy pod piosenkę, którą sępy wykonują na końcu filmu. Ostatecznie jednak wycofano się z tego pomysłu. Państwa ulubione postaci z bajek to? Cudownie wspominam Trójka Maxa i Strusia Pędzi Wiatra. To jest mistrzostwo świata. To, co oni odprawiali, to jest mistrzostwo świata. Niezapomniane chwile, niezapomniane emocje. Cośmy przy tym jako małe smyki przeżywali. Coś pięknego, cudownego. Niezawodny, niesamowity pies Huckleberry, który działał jak przecinak. Robił co chciał i zawsze dopiął swego. Czyli pies Huckleberry. Czy ktoś jeszcze pamięta taką bajkę Krokodyl Genio? Bodajże to była rosyjska bajka. Ja mam dobre wspomnienia związane.

To jeszcze jedna ciekawostka już tak na koniec dzisiejszego spotkania. Walt Disney, a dzisiaj jest rocznica jego urodzin. Żaden inny twórca filmowy nie był tak często nagradzany i nominowany do Oscara, jak żaden inny twórca filmowy. Dziś Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, a państwo dzwonią i opowiadają o tych swoich ulubionych. O czym szumią wierzby, przez mgłę pamiętam i dziękuję bardzo temu słuchaczowi, który dzwonił. Podobna chyba jest w klimacie bajka polska Tajemnice Wiklinowej Zatoki. Był taki serial z tego czasu na podstawie chyba japońskiego pierwowzoru Załoga G. Nie ten film z myszkami jakimiś tam czy świnkami, tylko animowany serial taki kiedyś dawno temu, Załoga G. Oczywiście, zwłaszcza ludzie z pewnego pokolenia pamiętają słynny kabaretowy tekst Budzisz się któregoś ranka, a tu nie ma teleranka, u drzwi stoi Załoga G, ale to oczywiście nie o tę Załogę G chodziło. A pamiętają państwo Kota Bojowego i okrzyk na potęgę posępnego czerepu? Trochę tego było. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. No mam nadzieję, że państwo dobrze się bawili, wspominając swoje ulubione bajki. Bardzo dziękujemy za wszystkie państwa telefony. Anna Regulska audycję realizowała, Daniel Leśniewski odbierał od państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara, a kończymy piosenką, która zajmuje 17 miejsce w liście przebojów Trójki aktualnie. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat.